cha LG. Ningependa kuona Vanessa na Jux, mara ghafla ikatokea nuksi, sikuona tena katengana. Asileli zoea kumuona na Tesi, katokea mazito semepesi, wakatengana tena. Litegemea kumuona Hamo na Sara wakiendelea, mambo yamebadilika na muona Kajala, ila nawaombea. Litegemea kosa na Ruby wakiendelea, mambo yamebadilika na muona Tezeke mtoto wanamlea. New couple, kila siku inazoka new couple. Mlikuwa nice couple, harusini ningekuja na zawadi ningetoa. Hey, eti Queen Dalini wamonea wivu wa nini, kiwa mke wa pili jamini. Eti Mani na Esma mambo meyamaliza, inamkera Nsizwa. No, no, no.